राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामशिक दास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 24 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम आपका स्वरूप क्या है, आप क्या है, सत्ता मात्र आपका स्वरूप है, चिन्मय सत्ता, मानो सत और ज्ञान, आनंद छोड़ दो, सच्चिदानंद कहते हैं, आनंद छोड़ दो भी, सत्य ज्ञान स्वरूप है, सिंह में सत्ता आपका स्वरूप है। याद रखो आपका स्वरूप क्या है, भाई हो बहनों कोई हो, ब्राह्मण हो क्षति हो वैश्य हो शूद्र हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, आपका स्वरूप सत्ता होनापन होनापन सत्ता बनो होना पर नहीं आपका स्वरूप है। आपका स्वरूप मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी आपका स्वरूप नहीं है, छूटने वाला आया छूटेगा, मनुष्य भी छूटेगा, मनुष्य छूटेगा, पशु भी छूटेगा, पक्षी भी छूटेगा, घास फूस भी छूटेगा, वृक्ष भी छूटेगा, ये आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप सत्ता मात्र होनापन होनापन होना एक है एक नहीं एक है तो ही तो है, एक नहीं है एक है, संसार नहीं है आप है, शरीर नहीं है आप है, संसार शरीर नहीं है आप है, वो है अपना आप स्वरूप, सबका स्वरूप बोध, इसमें विचार दो खूब और शंका दिन में शंका कर देना, इनमें जितनी शंका हो उतनी कर देना, खुले हृदय से बिल्कुल डरा नहीं, मेरी बात उखाड़ कर खुला मनुष्य सत्ता रूप आपका है, उस सत्ता रूप में आपको स्थित होना है, शरीर में स्थिति होना है, ये पशु बुद्धि है, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है, पशु बुद्धि में माम जही भागवत के अंत में परिषद को सुखदेव जी ने कहा ये मैं शरीर हूं, ये पशु छोड़ दे, ये पशु बुद्धि कहा है, पशु बुद्धि शरीर हूँ ये पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि हम जाएगी, आप सत्ता रूप है, बहुत दामी बात है, आप सत्ता रूप है, आप सत्ता रूप है, चिन्मय सत्ता ज्ञान स्वरूप सत्ता, आनंद हो जाएगा आप ही, सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद सत्ता रूप वो कभी नहीं मिटेगा, सब जितने प्राणी है सब में सत्ता एक ऐसे सत्ता तीन मानी है शास्त्र में, एक प्रातिभाषिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता, तीन मानी है, वह व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता, प्रातिक सत्ता जैसे हम आकाश देखते हैं जो काश में हमारा देखता है वो प्रतिवर्ष होता है और व्यवहार करते हैं इन चीजों की व्यवहार होता है परमात्मा होता है। वास्तव में तो वो पढ़ाई के लिए आपकी सत्ता एक सत्ता है, आप सतरूप है, आप सुर से ही नहीं, सुर से ही नहीं, कार से ही नहीं, शरीर आप शरीर प्रकृति का शरीर सब प्रकृति है। आप जो भगवान के अंश है वो सत्ता एक सत्ता को भगवान है वो है कई अंश आप है। ये बहुत दामी बात है, बड़ी बढ़िया बात है सत्ता रूप वे सत्ता रूप में आप शरीर को लिए तो शरीर को अपना मान लिया, शरीर को दो चीज दे दी, एक सत्ता दे दी एक महत्ता दे दी, इनके पास फंस गए। सत्ता मान ली, शरीर की सत्ता, सत्ता एक क्षण भी फिर नहीं रहता, सत्ता है ही नहीं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। माँ के जन्म में तब अपने छोटे से थे सब, तो वो रबड़ी थैले में भी तुम बड़े जी पे मोटो हो जा, जो अंदर जल भर भर मोटो मोटो हो गया और कुछ अंदर जल भर भर में सत्ता एक ही है, वो परमात्मा सत्ता है, उसी अनुसार खास परमात्मा सतरूप है, रूप परमात्मा है, उस है का स्वरूप आप सत्ता रूप है, आपका स्वरूप सत्ता है, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी और चेतन और अमल सचुष है पात्र, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सचुष सरसूर आप स्वरूप है। ये संसारी प्रकृति को जितना पकड़ दिया उतना दुख है, अगर इसको छोड़ दे आज मुक्त है, आज मुक्त है, आप मुक्त है, मुक्ति होगी नहीं, होती है पैदा होती है नष्ट हो जाती है, आती हो चली जाती है, आरंभ होता है समाप्ति हो जाती है, ये अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज है आप सत्ता हो गए। और पांच बातें, इस अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सेंसुरक्ष, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं है, आपका नहीं है शरीर प्रगति का है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको नहीं है, और चेतन है मर रहे थे, दोष आप में नहीं है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये असली बात है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप शरीर को अपना मान लेते हैं तो अन्न जल और मकान और वस्त्र चार चीजों की जरूरत होती है। शरीर को अपना मान लेते हैं तो अन्न चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये अपना शरीर को मान लेते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं और महत्ता दे देते हैं, वो बड़ी भारी चीज है, रुपया बड़ी भारी चीज है, रुपयों को महत्ता दे दी, फंस गए, इसे फंस गए बिल्कुल, शरीर को संसार को सत्ता देती महत्ता देती, महत्ता बड़ भारी रुपया बहुत चीज बड़ी बड़ी रुपया जैसे निकम्मा चीज कोई नहीं है, रेत भी काम आती है, रेत भी काम आती है, कंकर पत्थर भी काम आते हैं, फूस खसरा भी काम आता है। आपके रुपया काम आता ही नहीं, रुपया खर्च में काम आता है। आपके भी काम आएगा खर्च करने से, दुनिया के दूसरे काम आया खर्च करने से, रुपया में फायदा नहीं है। रुपया रुपया बढ़ाए खर्च, खर्च बढ़ाए रुपया नहीं है। रुपया नहीं हो तो आफत मिट गई, रुपया हो तो खर्च कर दो। क्यों खर्च करने से काम आएगा, रुपया तो काम आएगा नहीं। मैंने बताया था, याद आपको याद होगा, चबूतरा बना दो, सोना चांदी हीरा पन्नार मणकर मोती चबूतरा बना दो, चबूतरे पर बैठो साधो, अंदर जगह कपड़ा मकान देंगे नहीं। कितने जी हो गए, और अंदर जड़ कपड़ा मकान देते रहो, पैसा दिखाओ तो बताओ, दर्शन ही मत करो। पैसे का, रत्न का, चीज का, चांदी का, सोने का दर्शन ही मत कराओ, क्या मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। तो काम की चीज शरीर को माने अपना, तो भी काम की चीज अंदर जल वस्त्र मकान सीख रहे और बोल रहे। स्वरूप आपका वास्तव में जिनमें सत्ता है, सुख सुख सुख राशि है, चेतन मन सहज सुख राशि, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन मन सहज सुख राशि। राशि सुना राश ढेर, राश राश ढेर हुए थे, अन्य राश राश ने राष्ट्र को भी कहते हैं, ढेर को कहते हैं ढेर गाना। तो ऐसे शुक्र राशि हो, शुक्र ढेर हो, कोरो शुक्र शुक्र शुक्र है, कोरो दुख है ही नहीं, नाव निशान नहीं है। आप कृपा करो, मान लो स्वीकार कर लो, तो मैं शरीर नहीं हूं, सूर्य शरीर सूर्य क्रिया शुभ से सूक्ष्म चिंतन और कारण शरीर और उसी एकाग्रता नींद और समाधि, ये कारण शरीर है। और समाधि भी आप काम के नहीं है, चिंतन भी आप काम नहीं है, क्रिया भी आप काम नहीं है, चिड़ागा आदि अंत होगा, आरम्भ होता अंत होगा, क्रिया मात्र है और चिंतन है उसका भी आदि अंत होता है। और चिंतन और स्थिरता, स्थिरता चंचलता है तो स्थिरता एकदम रहेगी नहीं, समाधि एकदम रहेगी नहीं, ये भी आपका काम नहीं है। आपका काम एक भगवान, एक भगवान सच्चिदानंद परमात्मा अपने स्वर भगवान के अंश हो, एक भगवान और आपको कोई जरूरत है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, कभी कोई होगा ही नहीं, असंभव बात। इस अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुख, सो माया पर भय नहीं, वो चेतन सुख से है, माया बस में हो गया, बंधे हो क्रीर मर कट गई नहीं। सुखो तो पानी से है, बंदर चिड़ा से, अनजल से, अनजल दो जरूर रहेगी, अनजल कपड़ा मकान पे दूर रहा, अनजल खाल अनजल अनुष फंसे है बंदर, जैसे बढ़िया सूगा तोता वो समझे को नहीं पकड़ता है, वो छोटे घड़े गए अचानक से बाहर नहीं गया, मीते हाथ गए कंधु पकड़ लिया, सुना तो मोह नहीं छोड़ता गया, फंस गए तो अंधकार फंस गया, बंदे खीर मट कर गई ना आई तो माया बस भयो, अब माया बस हो गया, रुपया चाहिए रुपया आए, रुपया नहीं निकमी चीज कोई नहीं है, रेती काम आती है, धूल काम है, धूल काम आती है, धूल में बर्तन में रुपये काम आते है, रुपये काम नहीं आता, न ओढ़ने में काम होता है, न बिछाने में काम आता, न खाने में काम आता, कोई काम आ जाए, खर्च काम आता है, रुपये खर्च हो तो रोटी मिल जाएगी, रुपये खर्च हो काम खर्च आता है, खर्च उसमें तो गंजों से भेड़ेगा, सांगो पांग मूर्ख का बने, सांगो पांग नारद तो नहीं हुए, अब नारद हो गए, मेला सूर्य खाने में काम आता है, बस नहीं चाह रुपया अब जच नहीं, अरे टकरा वाले आवे जब हरे हर प्रबल होता चलो में लोभ लोभ लोभ टक्के वाले आवे टको नाम ले बेटे शत्रु तो मित्र होता टके बिना मित्र से तो शत्रु दिखावे रुपया बने इंसान अनशंदा शंदा करे ऐ पर्दे करे पिछान रोप मोटो राजिया रुपया मोटो फस गए अनशा करे पर्दे करे पिछाण रुपये मोटो रह गया फसने वास्ते कोई काम का नहीं है खर्च काम का है तो खर्च बजना अरे खर्च तो है जो दंड आपने रुपया रख लिया तो खर्च करो ये दंड आप पर भोगना पड़ेगा अरे कोई नहीं खर्च करना ही नहीं पड़ेगा आपत बस आपत मिट गई आपत सब रुपये लाए गई आपत सच्ची बात है मैं तो नहीं हुआ नहीं कहे भाई कोई कोई बात है तो कहते नहीं ये बात है एक भगवान है उसी आप अंश हो इस बात से आप बड़े हो शरीर कुछ नहीं फिर किसने मैं बताए पेशाब है पेशाब टट्टी और पेशाब है ये बारिश में खून का टट्टी का है टट्टी से बदलने मर जाओगे ये खून निकलते तो मर जाएगा खून और टट्टी बड़ा है आप ताकत मैं जानते हो मेरे को जानते हाँ से जानते हैं क्या हो गए टट्टी हो टट्टी आप जानते हैं जानते हो नहीं मेरे को जानते सा क्या हो मुंह तो मुंह और कुछ बना हमारे जानते हो जानते सा क्या हो मुंह और क्या है बताओ मैं ब्राह्मण हूं तो क्या मुंह है मैं मैदर हूं तो क्या मुंह है स्वयं मुंह तो क्या है बताओ भगवान भगवान हमारे हम भगवान है निहाल हो जाओ निहाल हो जाओ आज मैं भगवान का भगवान मारा निहाल हो जाओ शरीर और संसार ये धोखा देने के सिवाय कुछ नहीं शरीर और संसार किसी के साथ रहता नहीं रहेगा नहीं रह सकता नहीं राग संगते और परमात्मा दूर होते नहीं, आप नरकों में जाओ तो परमात्मा साथ है, स्वर्ग में जाओ तो परमात्मा साथ है, मृत्यु लोग जाते वो छोड़ते ही नहीं, परमात्मा छोड़ते ही नहीं, रुपया साथ रहता ही नहीं, सही साथ रहते भगवान का मैं भगवान का निहार जाओ निहार सब पूज लिया साल रात परमात्मा का बन जाएगा बन जाएगी बलमूत तो शरीर को सत्ता और मात्रा को बड़ो भारी है को सत्ता दे दी माता दे दी आप माता दे आप मगर मेरी मर जाती है इस मकीटा रेस में फट जाता है मर जाता है रोग मैं भगवान का हूँ निहाल जाओगे आनंद मिल जाएगा। अरे भगवान के बिना भी मैं सत्य चित्त सत्ता मात्र हूँ तो ये ज्ञान मारे भगवान का हूँ भक्ति मारे ज्ञान है भक्ति नहीं कुछ भेदा उबे अरे बहु संभव खेदा जितने आपके पास शरीर इंद्रियार बंधन बुद्धि रुपया पैसा ये चीज सब संसार की है, संसार के लिए खर्च कर दो निहाल हो जाओगे पकड़ा जन्म मरो जन्म मरो अगर किसी को जन्म में लगाना नहीं है अरे 84 लाख जन्म गए तो मरना बाकी मर गए तो फिर जन्मना बाकी जन्म गए फिर मरना बाकी मर गए जन्म बाकी जन्म गए मरना बाकी वो चक्र कोलू करे बैंस बैल को घड़ी को 50 कोस चले एक कदम नहीं रहा वो कर 50 कोस एक कदम ही नहीं रहा क्यों पट्टी बना मेरे पट्टी बन जुड़ी आंखों में भगवान में रह सच्ची बात है आनंद सुख स्वरूप भंडार हो खुदा दिवाली टू बरान खुदा दिवाली सुंदर आठों पेरा तो कोई आएगा ही नहीं जाएगा आपके पास में आने वाले पुरुषों में दुख नहीं रहेगा दुख नहीं रहेगा आप छोटे नहीं आप मामले नहीं हो साक्षात परमात्मा के सब मामा प्रिय सब मामा प्रजाए भगवान कह रहे हैं मेरे है संतान है मेरे प्यारे हैं प्यारे हो आप तो भगवान ही प्यारे राम याद करो सब ठीक हो जाए मौज मिल जाएगी ज्ञान मारा आप मारे और कर्म होगा योग है ज्ञान कर्म भक्ति सजा करना सदगुरुओं के निर्पण है, कुछ नहीं करना है, ईश्वर के ज्ञान से क्या करना है, चेतन करना है, दोष करना है, अनुसूर अपने नहीं करना है, करना केवल लोगों के लिए, करना करना सबके लिए, अपने लिए, अब तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, मौज में आ रहा है, क्रिया प्रजा मर गया। एक साधु थे, तो साधु थे तो एक ग्रंथ था, बहुत प्रेम करता था, मेरे बेटा ने हो जाएगा। गुरु ने पूछा कि मैं तो उसमें बेटे कर दिया, अब तेरे को बेटा मरना रहेगा, मेरे बेटा है नहीं, तेरे जो बेटे हो सारा तेरे को जहां करेगा। मर गया जन्म ले लिया राजकुमार था, और बोले नहीं, फिर बोलने से आप बताइए मारा था बेटा हो जाएगा, बोल यार मर गया, बोल यार मर गया, बोल यार मर गया, चुप रहे तो ठीक था। गुरु ने कह दिया अपना दे दिया, मारे घूमने हो गए घर हो गए, तो पक्षी बोले हमारे बोल रहा है मर गया, हाल तो राज बोल रहा है कैसा से है, बोले बोले नहीं कैसा बोलता है मारो शुरू। अरे बोले यार मर गया, बोले यार मर गया, नहीं बोले तो मर गया, पक्षी बोले तो मर गया, बोले यार मर गया, पर क्या बोले यार मर गया, तुम बोले गए राजकुमार बोला था, तो बोलिया मरिया, बहु बोलिया मम दुख, सुन रही है सुन दो चार सुनोग जन हरिया बोला संसार में बहु दुख, बहु बोलो बहु दुख, चुप रहिए हरि सिमरिए जो तीव चवर सुख, राम राम करो, राम राम भगवान का नाम लो, भगवान याद करो, भगवान हर्ष गाओ, रामायण पढ़ो, गीता जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, संसार नहीं। अब मैं तो रात दिन बोलू हमारे उपदेश आ गए, आप बाबा जी बैंगन खावे दूसरे परमात बतावे, अब मैं लागे बेशर उपदेश लागू बेशर पति पति बने तो तू कैसे गए बहुत ज्यादा मजा, नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया।